Šventoji dvasia savo darbuose. Pirma, mūsų pašventinimas. Šventoji dvasia pašvenčia mus ant pirgimtinę malonę, kurią teikia mums ypač per šventus sakramentus. Mūsų pašventinimo tiesa atlieka visi švenčiausios trejybės asmenys, bet kadangi tai neapsakomos Dievo meilės darbas, ypatingų būdų jis priskiriamas šventai dvasiai, kuri eina iš tėvo meilės sūnui ir sūnaus meilės tėvui ir šventam rašte ne kartą vadinama meilės dvasia. Antra, dovanos. Be ant prigimtinės malonės gauname taip pat 7 šventosios dvasios dovanas. Pirma, išmintį, antrą, protą, trečią, sumanumą, ketvirtą, tvirtumą, penktą, mokslą, šeštą, pamaldumą, septintą, dievo baimę. Pašvenčiamoji ir veikiančioji malonė įgalina mus daryti gerus ant prigimtinių atžvilgių vertingus darbus. Tačiau, kad sunkesniais atvejais, kurių mūsų gyvenime neretai pasitaiko, galėtume išvengti blogio ir daryti gerą, mums reikia ypatingos pagalbos. Ją mums teikia šventoji dvasia savo 7 dovanomis. Trečia. Šventoji dvasia bažnyčioje. Savo atpirkimo vaisius viešpats Jėzus pavedė bažnyčiai, kad dalytų juos žmonėms. Todėl jis jai pažadėjo atsiųsti ir regimo būdu atsiuntė šventąją dvasią, kad ji visuomet pasiliktų bažnyčioje, ją valdytų, saugotų nuo klaidų, jai vadovautų ir per ją teiktų žmonėms malonių. Apie regimų būdu įvykusį šventosios dvasios atėjimą, taip pasakojama šventame rašte. Mes sekminių dienai atėjo susi buvo draugėtoje pačioje vietoje, štai umai pasigirdo iš dangaus ūžimas, lyg kad kylančios markaus vėjo ir pripildė visus namus, kuriuose jie sėdėjo. Jiems pasirodė pasidalinę tarsi ugnies liežuvė ir ant kiekvieno iš jų nusileido po vieną. Visi jie pasidarė pilni šventosios dvasios ir ėmė kalbėti visokiamis kalbomis, taip kaip šventoji dvasia jiems davė prabilti. Ketvirta. Šventoji dvasia tikinčiųjų sielose. Šventoji dvasia neregimų būdu kartu su pašvenčiamąja malone ateina į kiekvieno žmogaus sielą ir pasilieka joje lyg šventovėje. Kadangi jūs esate sūnus, Dievas siuntė savo sūnaus dvasę į jūsų širdis, kuri šaukia Abba Tėvę, sako šventas Paulius tikintiesiems. Ar jūs nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir Dievo dvasia gyvena jumise? Žmogui netekus pašvenčiamosios malonės, šventoji dvasia pasišalina iš jos sielos. Kaip žinome, žmogus netenka pašvenčiamosios malonės, kai sunkiai nusideda. Kadangi sunkioji nuodėmė yra priežastis, dėl kurios šventoji dvasia pasišalina iš žmogaus sielos, tai jį šventajame rašte vadinama Dievo šventovės išniekinimu, subjaurojimu. Jei kas subjauroja Dievo šventovę, Dievas sunaikins. Nes Dievo šventovė šventa. Tai esate jūs. Penkta. Sekminis. Regimo būdu įvykus į šventosios dvasios ateimą iš į pasaulį, bažnyčia iškilmingai mini per sekminės. Sekminės vienas didžiausių krikščioniškųjų švenčių. Jos būna 50 dieną po Velykų, nes tiek laiko praėjo nuo viešpaties Jėzaus prisikėlimo iš numirusių iki šventosios dvasios atėjimo. Vos tik atėjus šventąjai dvasiai pradėjo veikti bažnyčia, nes apaštalai tuo jau ėmė skelbti viešpaties Jėzaus mokslą, krikštyti įtikėjusius, burti juos į tam tikras bendruomenės ir teikti jiems pagal reikalą kitus sakramentus. Kad tikintieji tinkamiau dalyvautų šventosios dvasios atėjimo šventėje ir daugiau gautų jos malonių, bažnyčia nori, kad jie pasiruoštų. Todėl nuo šeštinių iki sekminių ji patarė atlikti noveną į šventąją dvasią ir įsako šeštadienį prieš sekminės griežtai pasninkauti.